لزل پوری ووری وزی تیر دمینی جوندی تامشی چی پو دامشی گیر دمینی جوندی تامشی چی پو دام پو دامشی گیر دمینی لزل پوری ووری وزی تیر ژوندې تم شي چې پودام شي ګردمینی ژوندې تم شي چې پودام پودام شي ګردمینی ابتدا د غم خوښۍ ته انتها شي ابتدا د غم خوښۍ ته انتها شي زانتری هیر شوی لگیا پا وردمینی جوندی تمشی چی پو دمشی گردمینی زانتری هیر شوی لگیا پا وردمینی جوندی تمشی چی پو دمشی گردمینی لزل پوری ووری وزی تیر ژوندې تم شي چې پودام شي ګردمینی ژوندې تم شي چې پودام پودام شي ګردمینی په سزا د عشق هیڅ نه ورته ښکاری په سزا د عشق هیڅ نه ورته ښکاری شرنګوي که عاشق تر زنځیر دمینی ژوندې تم شي چې پودام شي ګردمینی شرنګوي که عاشق تر زنځیر دمینی ژوندې تم شي چې پودام شي ګردمینی لزل پوری ووری وزی تیر ژوندې تم شي چې پودام شي ګردمینی ژوندې تم شي چې پودام پودام شي ګردمینی د عاشق په معشوق دومره عقیده وي د عاشق په معشوق دومره عقیده وي همی یار همی تیار وی پیر دمینی ژوندې تم شي چې پودام شي ګردمینی همی یار همی تیار وی پیر دمینی ژوندې تم شي چې پودام شي ګردمینی لزل پوری ووری وزی تیر دمینی ژوندې تم شي چې پودام شي ګردمینی ژوندې تم شي چې پودام پودام شي ګردمینی مینا خوب دی او مولا تعبیر د خوب کړي مینا خوب دی او مولا تعبیر د خوب کړي چارا نکلو ما تا ہستا بردمینی جوند تم شی چی پو دم شی گردمینی چارا نکلو ما تا ہستا بردمینی جوند تم شی چی پو دم شی گردمینی لزل پوری ووری وزی تیر ژوندې تم شي چې پودام شي ګردمینی ژوندې تم شي چې پودام پودام شي ګردمینی بیا مې ځان سره تعبیر کړو چې خوند دی بیا مې ځان سره تعبیر کړو چې خوند دی په بیا باندې وی سر تور زهیر دمینی ژوندې تم شي چې پودام شي ګردمینی په بیا باندې وی سر تور زهیر دمینی ژوند تام شي چې پودام شي ګرد مينې لزل پوري وري وزي تر دمينې ژوند تام شي چې پودام شي ګرد مينې ژوند تام شي چې پودام شي ګرد مينې حق مل سما پی جندل مینا زکا حق مل سما پی جندل مینا زکا تر هر سالی کی داستان کسر دمینی جوندی تامشی چی پو دامشی گر دمینی تر هر سالی کی داستان کسر دمینی ژوند تام شي چې پودام شي ګرد مينی لزل پوري وري وزي تر دمينی ژوند تام شي چې پودام شي ګرد مينی ژوند تام شي چې پودام شي ګرد مينی